tuntun si solan ko untanu pakaboro sola dua naku apenangku kenala madin orende antasi padio kale saela ko Siaraka tuo dong penamu tu kamama liran usi solana kutung kanan tongan umporan nuan kalemu tae tu senga nalan penangku ikut tu kalemu tae tu sengah